yaptığı iyilikleri, o iyiliklere terettüp eden semeratı unutma mevzuunda insan ciddi bir azim, bir cehd sarf etmeli. Yok demeli, yeni şeyler peşinde olmalı. Şimdiye kadar projelerim, ben aklımda yok öyle bir şey. Fakat yeni projeler oluşturmalıyım ben. Biraz daha böyle çıtayı yükseltmeliyim bu mevzuda. Dun himmet olmamalıyım. Cihani fethetme himmetiyle böyle ciddi bir metafizik gerilim içine girmeliyim. Ama ne beklenti açısından ne de sonra bu sahaya terettüp edecek semerat açısından katiyen ben dememeliyim. Birincisi beklenti. Beklenti çok kötüdür. Beklenti insanları bıktırır, canlarına tak dedirtir. Beklenti istiskal edilir. İnsanlar sakil bulurlar onu. Ve beklenti bekleyen insanı da inkisara uğratır. Beklentisiz. Burada bir ikilem söz konusudur. İfade etmeliyim onu. Bir dualizm vardır burada. İki zıt şey. Bir Türk atasözü var. Marifet iltifata tabidir. İltifat ederseniz birine çalışma, gayret etme, projeler oluşturma imkanı, ortamı hazırlarsanız o da marifetini döktürür orada. Bu hareketlerini ve davranışlarını beklentiye bağlamış insanların halidir. Çok mezmum değildir. İhlas adına bir kusurdur. İnkisara açık tavır ve davranışlarıyla inkisara açık bir davranıştır bu. Çok kötü değildir. Fakat iyi de değildir. Aslında marifet iltifata tabi değil. İltifat marifete tabidir. Siz marifet sergilersiniz beklentisiz. Bugün ortaya koyduğu, sergilediği hayratu hesanat neyse, gayret ve cehd, fevkalade performans. Bunun karşılığında bir şey beklememeli. Beklemelerin arkasında acaba ajandada ne var diye başkaları o türlü vehme girebilirler. Niye bu insanlar böyle bir şey yapıyorlar? Bence yapılan her şey böyle iyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir mülahazasıyla yapılmalı. İster Anadolu'nun güneyine, ister kuzeyine, ister şimaline, ister cenubuna bir iyilikte, bir ihsanda bulunuyorsunuz. Katiyen bunu beklentiye bağlamamak lazım. Evvela umduğunuz şeyi bulamayınca inkisar yaşarsınız. Kendi kendinize vefasız insanlar diye mırıldanmaya durursunuz. Suizan edersiniz. Gıybette bulunursunuz. Kardeşlerinizi vefasızlıkla karalarsınız. Beklentiye girince böyle olur. Ama bu bizim vazifemiz, kardeşlik vazifemiz. Biz kurbanlar keseriz bunu, Güneydoğu'ya götürürüz, Kuzeydoğu'ya götürürüz. Varoşlarda bu meseleyi yaparız. Hatta bizim de öyle bir kurban etine ihtiyacımız vardır. Yerinde belki ondan hiçbir lokma bile tatmamayı düşünebiliriz. Efendimiz bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bir beyanına bağlayalım. Ayşe validemize emrediyor, kurban kes diyor. O da kesiyor, üç miktarını dağıtıyor, bir miktarını eve bırakıyor, kendilerine bırakıyor. Diyor ki, Efendimiz geldiğinde ne yaptın diyor, o da yaptığını söylüyor. Bunun üç parçasını dışarıda konuya komşuya dağıttım diyor, bir parçası da bize kaldı. Öyle değil ya Ayşe diyor. Sen üçünü bize bırakmışsın, bir tanesini esasen belki içi atmışsın. Bu tabirle kullanmıyor da fakat mazmun onu ifade ediyor. Şimdi yaptığınız şeylerde size raci bir menfaati yoksa, bir çıkar mülazası yoksa orada, bir çıkar peşinde koşmuyorsanız, büyük küçük bence, o Allah içindir ve onun tesiri çok büyük olur. Bunun gibi aynen bir lokma ağzına koymadan Allah'ın sana ihsan ettiğini, bu benim kardeşlerime karşı vefa borcum. Kardeşlik borcum. Bunu yapmazsam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu beyanına ben muhatap mı olurum yoksa kesbi istihkak mı ederim? Men lem yehtemme bi emril müslimi feleyse minhum. Hadis sahih veya hasen. O mevzu hadis kriterleri açısından aklımda değil. Buyuruyor ki Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Müslüman değildir. Bir insanın Müslümanlığının derinliği, imanının enginliği bütün mahlukata ve hususiyle hem cinsine, kardeşlerine, vatandaşlarına şefkate bağlıdır. Şefkatiyle mefsuden mütenasiptir. Çevresine ne kadar şefkat duyuyorsa imanı o enginliktedir bir insanın. Bu da bunun mefhum muhalifi oluyor. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların dertlerini vicdanında duymayan onlardan değildir buyuruyor. Müslümanların dertlerini paylaşan, acısını içinde duyan, onlar ağlarken ağlamasını bilen, ızdırap çekerken ızdırap çekmesini bilen, hatta aç durdukları zaman Seyyidina Hazreti Ömer'e irca edelim meseleyi. O dönemde bir kıtlık yaşanıyor. Yanındaki mevalisinden birisine soruyor. Yanında hürriyete kavuşturmuş, hizmet ediyor ona. Halk ne yiyip ne içiyor? Diyor ki büyük ölçüde çoğunluk %80 zeytinyağına ekmek banıp yiyorlar. Koca Halife-i Ruh-i Zemin diyor ki bana da bundan sonra öyle yemek yemek düşer diyor. Bir parça zeytinyağı, bir parça da ekmek bana getirsin söyle. Bu derdi, o zırabı beraber paylaşma. Dedikodu yollarını kesme demektir bu. Suizan yollarını kapama demektir bu. Halkla beraber, onlarla beraber olma demektir bu. İsterseniz burada da bir girizgahla Seyyidina Hazreti Ali'ye gidelim. Buyuruyor ki, kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Bir santim üstünlüğüyle kendinde faikiyet mülazasına girme. İnsanlardan sıradan bir insan ol. İnsanlardan bir insan. Şimdi bu mülazalar çerçevesinde ölesiye civan mertlikler, fevkalade performanslar, bence bunlar dünyayı peyleme bile olsa bence onun karşılığında feda edilmemeli. Bazen böyle bir arpa iyilikte bulunursun, beklentisiz. Allah Celle Celaluhu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre ağırlığı, zerre atom demek. Atom ağırlığı bir iyilik yapmışsa mutlaka karşılığını görür onun diyor. Hafizan Allah. Şimdi en küçük şey bile orada çok farklı kıymet harbiyelerle sana dönüyorsa ne diyor onu kendi nefsine karıştırmak suretiyle battal hale getirecek, iptal edeceksin. Evet, meseleyi yaptığın şeylerin karşılığını Cenab-ı Hak'tan beklemek lazım. Allah'tan bekleyen, beklediğini Allah'tan bekleyen hiçbir zaman husrana, hizana uğramamıştır. İnsanlara karşı beklentiye girenler de çok defa hizandan hizana sürüklenmiş, inkisardan inkisara sürüklenmiş, beklediklerini bulamamış, yaptıkları şeylerden vazgeçmiş ve aynı zamanda karşı tarafça da istiskal edilmişlerdir. Evet, öylesiye gayret sarf etmeli. Elimizde avucumuzda ne var? Kardeşlik deyip onu hep Allah yolunda sarf etmeliyiz. Güneye de, kuzeye de, doğuya da, batıya da, şom ağızlar, kalbinin derinlikleri dilinin ucunda bağışlayın. Bu tabiri söylemek, bu tabirle mesela ifade etmek bana nahoş geliyor. Zevzekler diyeceğim. Meseleleri çarpıtarak birilerini karalamaya çalışanlar, ne mırıldanırlarsa mırıldansınlar, mümin karakterinin gereğini yerine getirmeli. Ve hem kendi adına hem de onlar adına kullun ya'melu ala şakileti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Biri o iyilik cehdi ve gayreti karşısında acaba ne umuyor bunlar? Ne demek istiyorlar? Bir asimilasyon mülahazası mı var burada falan diye dursunlar. Onlar kendilerini paranoyaya kaptırmış, densiz, paranoyak insanlardır. Böyle yapmakla beklentisi sen de kendi karakterinin gereğini sergilemiş olursun. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Neysen yaptığın işlerde onu ifade etmiş olursun. Herkes neyse yaptığı işlerde onu ortaya koymalı. Biz Allah'ın kullarıyız. bütün Allah'ın kulları da kardeşlerimiz derecesine göre. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşanlar bir numaralı kardeşlerimiz. Muhalif düşenler de insan olma itibarıyla kardeşlerimiz. Daha ötesi kardeşlerimiz. Hatta bütün mahlukat kardeşlerimiz bize. Canlı, cansız bütün mahlukat. Değişik mülahazalarla Kıtmir ifade ettiği gibi, eğer bu mülahaza ile varlığa bakacak olursanız, onun dediği gibi, öyle bir batındır ki hiçbir şeyden gizlenmez. Ağaçtan ağaca koşarsınız, o yeşilden o yeşile, o başaktan o başaka koşarsınız. Bunların hepsi senin cemalinden cilvelerdir. Öper öper yüzünüze gözünüze sürersiniz. Bu da bütün mahlukata karşı açılma, bütün mahlukatı bağrına basma demektir. Böyle bir şefkat ve bu şefkat ölçüsünde mümin gerçek mümindir. Onun imandaki derinliği şefkatiyle mefsude mütenasip derdi eskiler, şimdi doğru orantılıdır diyorlar. Ne kadar şefkatliyseniz o kadar imanınız var demektir. Şefkat. Hazreti bir tefekkür şefkat diyor. Tefekkür ve şefkat. Düşünme, taşınma, işin önünü sonunu birden görme, her şeye mahluti bakma, bütüncül bir nazarla her şeyi güzel değerlendirme ve tabii bunun neticesinde gönlünüzde sizin bir hissi şefkat, bir hissi heyecan yaratacak. Sonra da mahlukata karşı ciddi bir şefkat duyacaksınız. Tabii ki evvela kardeşlerinize, vatandaşlarınıza, ülküdaşlarınıza, aynı duyguyu paylaşan insanlara, aynı kıbleye yönelenlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle "Men salla salatena ve istakbala kıbletena fe ekele zebihetena fe zâlikel müslimul lezî lehu zimmetullahi ve zimmetu resûlihi." Sonra da hiç kimseyi, Allah'ın zimmetli olan hiç kimseyi hafife almayın buyuruyor. Namazımızı kılan, kıblemize yönelen, bizim gibi kesen, bizim kestiklerimizden yiyen, bizim kestiklerimize bir şey diyen, bunlar bizden ve bunlar Allah ve Resulü'nün zimmetindedir, ühdesindedir, teminatı altındadır. Allah ve Resulü'nün teminatı altında olan hiç kimseyi zinhar hafife almayın. İslam'ın ortaya koyduğu ölçüler bu. Ve biz bu ölçülerin bila kaydı şart, halayiki, boynu tasmalı, kulağı küpeli kullarıyız. Muhterem efendim, günümüzde bazı insanlar, özellikle de gençler, mantık muhakeme görünümlü ama his heva yörüngeli, serazat ve çakır keyif yaşamayı hürriyet olarak telakki ediyor. Özgür oldukları bahanesine sığınarak doğru ya da yanlış hemen her davranışı sergileyebiliyorlar. Fert ve toplum açısından hürriyetin çerçevesini lütfeder misiniz? Evet, o tabiri ifade ederken bizim eski tabirimiz, özgürlük kelimesi tam onu karşılıyor mu? Hürriyet diyoruz. Bağımsızlık tabirini de kullanıyorsa onu daha ziyade bir millet, bir toplum, bir çevre belki, bir bölge filan. Onlar için daha ziyade bu tabiri kullanıyoruz. Hür olma. Değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi Allah'a hakiki kul olan mahlukata kulluktan sıyrılır yani. Allah'a hakiki kul olmayan insanlar, onlar değişik şeylerin azat kabul etmez köleleridir. Yerinde hevanın kölesi olur. Yerinde şehvetin kölesi olur. Kendisini bohemliğe salar. Yerinde hırsın kölesi olur. Kazan, kazanabildiğin kadar kazan. Helal haram, hiçbirine bakma der, değişik spekülasyonlara girer. Elde ettiği imkanların müsaati ölçüsünde büyük haramilik yapar veya küçük haramilik yapar. Geniş imkanları varsa, mabeyni hümayni varsa, orada değişik ihaleler yapılıyorsa, hepsinden onların bir yönüyle bir paç kopararak kendi havuzuna bir şey akıtmaya durur Ve bu da hırsın kulu kölesidir. Azat kabul etmez, kulu kölesidir. Anlı yerde olsa da, oruç tutsa da bu insan Allah karşısında tam kulluk şuurunda değildir. Allah karşısında tam kulluk şuuruna girse hırsın kölesi olmaz. Hasedin kölesi olur. Allah'a kul olmayınca çekemez başkalarını. Birileri hayır adına koşturup duruyorlar. İnsanların gönlünü fethediyorlar. Onlar öyle yaptığından dolayı bir yönüyle o da o alan içine girmek suretiyle onları engellemek. İşlerine belki bir kerte vurmak mülazasına girer. Kıskançlıktır. Yanar tutuşur. Allah'a kul olmayan veya Allah'a kulluğun şuurunda olmayan bir insan hasedin kulu kölesi olur. Yerinde rahatlığın kulu kölesi olur. Korkunun kulu kölesi olur. Müşarun bilbenan olmanın, parmakla gösterilmenin, alkışlanmanın kulu kölesi olur. Biraz evvelki mülahazalara bağlayabilirsiniz. Böyle bir yerde bir şey konuşursa, bir şey yaparsa mutlaka bekler yani. Efendim bu çevre seninle gurur duyuyor, ülke seninle gurur duyuyor, köy kent seninle gurur duyuyor ve bunlarla bayılır kendine göre. Bir şey verecekse bu alkışlanmalara karşı vermeye çalışır. Bu da kendisini müşarun bilbenan olmaya, parmakla gösterilmeye bir yöne kul köle haline getirmiş bir bencildir bu da. Evet, bir şöhret perestir. Bir hubuca sevdalısı, bir zavallıdır. Evet. Bir de bunun ötesinde bütün serazat dediniz siz orada. Serazat, evet, hiçbir kayıt, hiçbir kuyu tanımayan, hiçbir şarta bağlı olmayan, hiçbir disiplin tanımayan, aslında bu dünyada hiçbir yerde mümkün olmamıştır. Yani hiçbir yerde. Ne kapitalist sistemlerde, ne liberalist sistemlerde, ne komünist sistemlerde hiç kimse arzu ettiği gibi yaşayamamıştır. Bazı şeyleri mübah kılmışlar. Belki bağışlayın, toplumu dejenere etmek için. Mesela söylentilerdi yani bunlar. Rusya'da gençlere, hevai nefislerine hitap edebilecek her şeyi ikram etmişler onlara. Hatta Hazreti Pir bile ifade ediyor onu. Yani kadın erkek hamamlarda müşterek böyle çırılçıplak, özür dilerim, bağışlayın, Allah affetsin, size kusura bakmayın. Şimdi bunları yaparken bir yönüyle, fakat sisteme bağlılık mevzuunda da çok ciddi bir tiranlık sergilemişler. Mesela millet hürriyet istiyor, bize çalışma istiyor, bize de biraz hak falan deyince, mesela onları ekmek yapmadan bile mahrum etmişler. Bunu Sabri Ülker Bey'in, Allah afiyetten insan eylesin, hasta yatıyor. Abisinden defaatle dinledim ben, o zaman onlar Kırım'daymışlar. Komünizm ilan edildiği dönemde. Un kullanmayı, ekmek yapmayı bile yasak ettiler. Millet bir kısım beklentiler, isteklerle filan ortaya çıkınca milleti ekmek işte, peynir, bilmem ne, süt sevdasına düşürmek suretiyle esasen oradan uzaklaştırdılar. İşte kayıt kuyut koyuyorlar yani bunlar. Orada bile siz böyle serazat hareket edemiyorsunuz. Şunun için arz ediyorum bunları. Bu serazatlı filan dedikleri şey hülyalarda o yani. Bu hiçbir zaman olmamış. Ancak bazı sistemler kendi hesaplarına gelen mevzularda belki orada ciddi bir serbestli ortaya koymuşlar ama mesela bu sizde de olmuş olabilir yani. Bazı meselelerde bir serbestli olur. Gençler hayatlarını yaşasınlar falan der. Ama bir tanesi özgür düşüncelerini ifade ettiği zaman da berdar etmişlerdir onu. Ve nice insanlar zalimane, gaddarane, hattarane muhakemelerle berdar edilmiştir. Bu kadar diyeyim, açmayayım. Anlayan anlar, anlamayan da anlamaz onu. Evet, hürriyet filan deyip böyle, işte serazat falan deyip bir taraftan insanları heva ve heveslerine sevk ederken beri tarafta kendi sistemleri adına şöyle böyle ona çok küçük çapta bir muhalefet ortaya koyan insan iflah etmemişlerdir onu. Dünyada da hep böyle olmuştur. Hep böyle ola gelmiştir yani. Yani işte bir yerde insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Hiç de öyle değil. Yani orada kutulaya mutlu yaşıyor insanlar. Bir şirzime-i kalil. Belki 100.000 insan orada. Dünyada çok zengin insanlar. Fakat öbürler hepsi halayık. Ve bir yerde kendi hissiyatlarını ifade ettikleri zaman hatırlarsınız, 10-15 sene evvel orada bir meydanda binlerce insanı birden öldürdüler. Ve yakın tarihte, hani biz bahar mahar diyoruz, kazanını yaşayan Orta Doğu'da binlerce insan öldürüldü. Ve hala bir yerde gaddar ve hattar insanlar binlerce insanı öldürüyorlar. O öldürülen insanların sayısı neye bali oldu bilmiyor. İnsanlar onu bilmiyorlar. Bildiğimiz bir şey var. Genlerinde var onların gaddarlık ve hattarlık. 1983 senesinde 80 bin insanı bir hamlede öldürdüler. Evet. Ve 86'da da o tanklar hala çevreyi rasat ediyordu. Biz geçtiğimiz zaman söylediler orada. Yani Şam'dan, Halep'ten geçtiğimiz zaman tanklar pusuda dediler bize o zaman. Aynı şey yani orada da siz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama fakat onların dünya adına belirledikleri kanunlar çerçevesinde istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Fakat onların istemedikleri konularda katiyen siz hür değilsiniz. Bir kere o manada bila kaydı şart bir hürriyet yok yani. Dünyada hiç olmamış. Evet. Bizim açımızdan hürriyet Allah'a kulluktan geçer. Bir insan Allah'a kul olursa Allah'ın izni inayetiyle hiç kimseden korkmaz. Öyle şöhret peşine düşmez, hırs peşine düşmez, haset peşine düşmez, müşarın bilbenan olma peşine düşmez, beklenti peşine düşmez, teveccüh peşine düşmez. Dolayısıyla gayet rahattır. Vicdanında gayet rahattır. Beklentisi yok. Dünyaya geldiği gibi çıkıp gitmeye hazır, amade, teşne bulunduğundan dolayı hiç ezilmez. Allah'ın izni inayetiyle gayet rahat yaşar. Ben onun belki onda birini kendimde hissettiğimden dolayı söylüyorum. Onda onunu sizin içinizde, onda beşini sizin içinde yaşayan insanlar Allah'a kullukta hürriyet enginliğini zannediyorum. Çok da iyi duyarlar. Ama herhalde söylemiyorlar. Söylesinler, onlar da söylesinler. Allah'a kullukta gerçek hürriyet neşvesinin duyulmasını. Ha öbür taraftan bir kısım disiplinler, kurallar var bunlar. Bunlar heyeti içtimaiyenin selameti, ahenk içinde gitmesi için çok önemlidir. Bağışlayın öyle hayvanca bir şeye evet dediğiniz zaman Sodom'da, Godom'da işlenen o mesaviyede evet diyeceksiniz. Dünyada değişik yerlerde o konuyla alakalı cemiyetler var. O mevzuda şu anda Birleşmiş Milletler Türkiye'de dayatıyorlar onu. Burada da olsun bu diye dayatıyorlar. Fakat o gayri tabi bir tavırdır. Gayri tabi bir davranıştır. İnsanları sapıklığa sevk etme demektir. Ben değişik psikiyatristlerle görüştüm. Uzmanlarıyla görüştüm. Bu mesele mutlaka önü alınmayan bir şey mi? Hayır, katiyen mi katibeten dediler. Katiyen en kötüsü bile tedavi edilebilir. Fakat bu bir toplumu dejenere etme demektir. Şimdi bu mevzuda hürriyet denemez artık bu. Efendim işte böyle nikahsız gayrimeşru şeyler bir araya gelmeler. Burada hürriyet filan diyemezsiniz orada yuva yıkılır yani. Nesep gider orada. Efendim dine sövüp sayma filan orada. Bütün değerler tarumar olur gider. Millet mefhumu, ben tanımıyorum, milleti de tanımıyorum. Orada sen yaşayamazsın artık, o ülkede yaşayamazsın. Ülküsüz olamazsın sen, ülkesiz olamazsın. Ve nitekim bütün hukuk sistemlerinde mal, can, din gibi, nesil gibi, nefis gibi şeyler bunlar teminat altına alınmıştır. Bunlara karşı işlenen cinayet, cinayettir yani. Bu açıdan bu türlü kurallar vardır. Ve bunlar bir yönüyle belki hani insanlar zannederler bizim hürriyetimize sınır koyuyor. Hayır. Hürriyetin sınırlarını belirliyor onlar yani. Nereye kadar sen hürsün? Bir de hürriyeti tarif ederken de büyük ölçüde sosyologlar, hukukçular bir başkasının hürriyet sınırının başladığı yerde sizinki biter yani. Evet. Allah'ın hakkı var, peygamberin hakkı var, dinin hakkı var, vatandaşının hakkı var, senin ülkedaşının hakkı var, bunların hakkı var. Senin o mevzudaki hakların bir yönüyle başkalarının hak sınırına geldiği zaman işte orada bu bariyere takılır kalır. Takılıp kalmalıdır daha doğrusu orada. Bu açıdan günümüzdeki öyle o serazatlık ifade eden hürriyet telakkisi insani mantığa dayanan bir şey değildir. Onun için ona bağışlayın. hayvanlık manasına bohemlik diyoruz. Yani istediğin gibi. Akif merhum onu ifade ederken, haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde, vefa yok ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç hıyanet mültezem her yerde hak meçhul, ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap iman serap olmuş, ne fahir kaynasın gitsin kesilsin vicdanlar lal, bu izmihlal ahlakıyla, bu bohemlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Ölçü ve Yoldaki Işıklar kitabındaki hakikat damlaları arasında hürriyeti mutlak serbestlik olarak anlayanlar, bilerek veya bilmeyerek hayvani hürriyetle insani hürriyeti birbirine karıştırmaktadırlar buyruluyor. Hayvani ve insani hürriyet taksimi nasıl anlaşılmalıdır? Estağfurullah. Ben hayvanların da öyle bizimkilerin anladığı manada tam serazat bir hürriyet çizgisinde hayatlarını sürdüklerini kani değilim. Belli insiyakları var onların. Onlar da yine bir yönüyle belki biri diğerinin hukukuna tecavüz ettiği zaman da müdahale eder. Hayır, sınırını bil filan der. Hatta alanları bölmüşler de yani bir yer birine aittir. Bir başkası oraya geldiği zaman müdahale ederler. Her yerde gezip dolaşan hayvanlar vardır ama fakat yine de temkinli dolaşırlar. Onlar da hayatları adına onların değişik köşe başlarında ağını kurmuş bekleyen gulyabanilerin farkındadırlar. Temkinli kulak kabartırlar, dinlerler. Hatta belgeselde gördüğüm bir şeyle meseleyi tenvir adına diyeceğim. İki tane kobra, biri diğerinin alanına giriyor orada. Şimdi ikisi de birbirinin huyunu biliyor. Dişinin dibinde zehir olduğunu, ısırdığı zaman karşı tarafı öldüreceğini biliyor. Orada bir 10 dakika kadar orada birbirlerine karşı güreş tuttular. Biri başını bastırıyor yere, öbürü bastırıyor filan. Oysa ki birbirlerini sokabilirler. Ama biliyor ki ben onu soktuğum zaman fırsat bulur, o da beni sokar. Biliyor. Bir alan ihlali meselesi var herhalde. Onlar da Descartes'i okumuşlar galiba. Kartezyen düşünceye göre sizin alanınız bizim alanımız diye filan bir şey yapıyorlar. Sonra biri diğerinin başını yere bastırınca o nakavt oluyor. Kendini mağlup sayıyor. O alandan çıkıyor gidiyor. Gözümle gördüm yani bunu. Şimdi onların bile hayatlarında bazı sınırlar var. O sınırlar çerçevesinde irade değil de fakat belli insiyaklarla, tabiri diğerle sevki ilahiyle hep hayatlarını sürdürüyorlar. Bazen yaptıkları öyle şeyler var ki yani bunca okuyan, bunca düşünen, bunca muhakeme geliştiren insan onların yaptığı şeyleri yapamaz. Güney kutbunda yaşayan penguanların hayatlarını sürdürmeleri adına bu sistematiği insanlar kendi aralarında oluştursalar huzur içinde yaşarlar. Belgesellerde görmüşsünüzdür onları da, biliyorsunuz. Şimdi bunun gibi hayvanat aleminde bile onların iddia ettikleri gibi öyle mutlak bir hürriyet yok yani. Orada da yine belli sınırlar var, belli kurallar var. Fakat o sınırlar, o kurallar Allah Celle Celaluhu adeta onların beyinlerine yerleştirmiş. Dolayısıyla sevki ilahiyle yapıyorlar onları. Nasıl yapıyorlar? İlimle, bilgiyle, tefekkürle, keşifle olacak gibi değil. Yılan balıkları gelecek, Bermuda'da yumurtalarını bırakacaklar. Sonra yumurtalardan çıkan o yılanlar gidecekler, anneleri neredeyse şayet. Atlas Okyanusu'ndan mı, Akdeniz'de mi, Karadeniz'de mi orada gidip hayatlarını sürdürecekler. Bunlar bizim anlayacağımız şeyler değil. Fakat Allah'ın Celle Celaluhu sınırladığı çerçeve içinde hayatlarını sürdürüyorlar bunlar. İnsana gelince bir taraftan Allah insana irade vermiş. İnsan üst üste yığılan ahşap değildir. Gün döndü sapı değildir insan. Bence insan iradesi adına bazı şeylere katlanması meselesi bir yönüyle. O iradenin hakkını verme adına çok önemli bir şeydir. Tabiri diğerle şöyle de izah edebiliriz bunu. Allah Celle Celaluhu sizi iradesiz olarak bir araya gelmekle, bir heyeti içtimaiye teşkil etmekle iradeli bir araya gelme arasında muhayyer bıraksaydı, bence bazen hırgür çıkarmakla beraber iradeli olmayı tercih etmeliydiniz siz. Çünkü irade insanın lazımı gayrimi farkıdır. Çok müstesna bir farkıdır. O iradeyle o iradenin hakkını vererek insanlar meleklerin önüne geçmişlerdir. İradesini yerinde kullanan insanın iftihar tablosu Cebrail aleyhisselama yürü top senin çevkan senindir dedirtmiştir. Bundan sonra ben bir adım ileriye atarsam yanarım demiştir. Allah'ın meleği, nurdan yaratılan varlığı. Şimdi böyle bir cevher bence ille de böyle odunlar gibi, gündüzlü sapı gibi bir araya gelelim biz gayri irade. Allah bizi öyle getirsin ona feda edilecek gibi değil yani. Cennetler o iradeyle peyleniyor. Emri ilahi o iradeyle yerine getiriliyor. O iradeyle insan Allah'ın rızasını kazanıyor. O iradeyle cemalullahi müşahedeye liyakat ortaya koyuyor. Bu açıdan insanda irade çok önemli. O iradesiyle o hayvani hürriyetlerden ayrılıyor yani. O hürriyeti işte biraz evvelki mülazaya bağlayarak Allah benim için böyle bir çerçeve belirlemiş, böyle bir güzergah. Onun belirlediği bu güzergah, onun vaz ettiği disiplinlere riayet ettiğim takdirde o güzergahı ciddi bir emniyet içinde Allah'ın izni inayetiyle ben aşarım. Ve ulaşacağım yere ulaşırım Allah'ın izni inayetiyle. Ve onun için de eğer bir hürriyetin bazı yanları feda edilmesi gerekiyorsa şayet feda ederim ben onu da. Mutlaka onun bir getirisi vardır. Bir kazandırdığı şey vardır demeli. Bir makalenizde hürriyet arayışının zaman zaman dinle, devletle, hatta örf, adet ve ahlakla savaşma şeklinde cereyan ettiği anlatılıyor. Bugün gençlere dayatılan serazatlar hürriyetinin ardında da böyle çirkin bir niyet söz konusu mudur? Batı tam o meseleye böyle teslim oldu mu olmadı mı onu bilemeyeceğim. Bu mevzuda taklidin tesiri çok büyüktür. Bugün de bize dayatılan şeyler bir dönemde kendilerinin kabul ettikleri şeylerdir. Fakat idare edenler ondan çok memnun oldukları kanaatinde değilim ben. Zannetmiyorum da. Çünkü çok şirin görünmüyor. Çok sevimli böyle inşirah verici bir akıbette vaat etmiyor yani. Fakat bizim gibi mukallit milletler bir yönüyle kendi kendimize irademizin hakkını vermeyerek ikinci sınıf, üçüncü sınıf millet seviyesine düşmüş olan bizim gibi milletler, Orta Doğu milletlerini diyebilirsiniz. Biz de biraz Orta Doğulu, biraz Avrupalı da olsak, evet, öyle görebilirsiniz, öyle kabul edebilirsiniz. Hiç farkına varmadan o levsiyatı alıyoruz. Yani bir parmak çocuklara bile ben hürüm, istediğimi yaparım. Mesele öyle değil yani. Ne var ki? Yani o mevzuda belki arkadan gelen o nesillere, o genç nesillere böyle istikamet yolunu göstermek çok kolay bir şey de değil bugün. Yani aile o mevzuda tam böyle dik dursa, o çocukları irade insanı olarak yetiştirse, ciddi bir metafizik kahramanı olarak yetiştirse, sokak bazı şeylerini alır götürür. Her sokak başında bir kulyabani var. Ya onları bir şehvet bataklığına çeker, ya bir uyuşturucu bataklığına çeker, ya Allah belası bir sigara bataklığına çeker, ya başka bir bataklığa çeker. Onu aşsa, diğer yerlerde yani, bir kısım şeyleri elde etme adına, müessesatın adını bahsetmeyeceğim ben, gittiği yerlerde bile, bir yönüyle aynı tesir altındaysa, orada da yine bir kısım haramiler varsa, onu bazı şeylere çekiyorlar, baştan çıkarıyorlarsa fizanallah. Ve günümüzde çok var yani, sizin dünyanızda da var, başka yerlerde de var. Evden salim bir düşünceyle ayrılıyor. Fakat gideceği o yere, bir şey elde etmek için gideceği o yere gittiği zaman çok ciddi bir deformasyona uğruyor. Evde iktisap ettiği şeylerin hepsini kaybediyor. Ve bu arada başka öyle o donanımı elde edebilecek başka bir yerde yok, başka bir mekanda yok. Bizim tekkelerimiz yok, zaviyelerimiz yok. Dini ilimlerin tahsil edildiği yerler, onlar da Allah'a emanet. Cenab-ı Hak kendisine emanet olan o yerleri emin müesseseler haline getirsin inşallah. Mabet, o enginlikte böyle bir İslami heyecan, bir İslami aşk, Bu aynı zamanda bir İslami disiplin filan. O da onun tam temsilcisi değil. Dolayısıyla yani o mevzudaki o yırtığı böyle kapatabilecek, o dökülüşü yeniden, o dökülmeleri böyle önleyebilecek güce sahip değiliz yani. Aileler tam yerinde dursa da, hatta bir yönüyle muallim o mevzuda kararlı dursa da, ifsad edici o kadar çok alan var ki, bütün bunların hepsi ıslah edilmeden, bir neslin ıslah edilmesi mümkün değildir. Bir insanın böyle salihane bir hayat yaşaması, istikamet içinde yaşaması, ancak müstakim bir toplum içinde, doğru düşünen, doğru karar veren, doğru yaşayan, insanca yaşayan bir toplum içinde mümkündür. Öyle bir toplum olmayınca bir insanın doğru yaşaması, doğru yürümesi mümkün değildir. Evet, 100 yerde 100 tane böyle gayyalara insanları sürükleyen, ziften çağlayanlar varsa o nesilleri içine alıp götürecektir. Bizim şairin ifadesiyle, İsyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. İsyan deryasına yelken açanlar nereye gidecekleri bellidir. En ciddi hürriyeti sufiler yaşamışlardır. Bizler yer yer nefsimizin esiriyizdir ama onlar hep nefislerini esir etmiş, sırtına binmişler. Menkibelerde vardır. Ahmet Rifai Hazretleri için derler, Allah alem. Şah-ı Geylani için de olabilir. O zatın şöhret şiar bir insan olduğunu duymuş birisi yani. Ben öyle o azmi, o cehdi, o gayreti, o aşkı, iştiyakı kendimde hiç duymadım. Öyle uzak yerdeki bir insana gidip ziyaret edeyim ama Hazreti Piri Mugan gibi birisi diyor ki, bana deseler ki Hindistan'da Ahmet-i Faruk-ı Serhendi zuhur etmiş, 1000 tane bilmem neye katlanarak o zatın ziyaretine giderim. Binlerce Faruk-ı Serhendilerle Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek için niye acele etmiyoruz diyor. Şimdi öyle işte deli bir aşkı iştiyak insanı o mübarek zatı duyunca diyor, bir gidip ben bunu ziyaret edeyim. Aynı zamanda huzurunun insibağıyla inşallah serfiraz olmaya çalışayım. Sohbetiyle şerefleneyim, istifade edeyim. Gidiyor, soruyor evi nerede onun, evini gösteriyorlar. Gidiyor evin kapısını çalıyor, tokmağına dokunuyor. Mübarek validemiz çıkıyor, kapıyı açıyor ona. Orada Allah onu da o hazret için bir imtihan unsuru yaratmış, öyle mübarek valide. Evet, belki çok güzel yanlar var ama fakat o zat için imtihan unsuru. Efendi Hazretleri nerede diyor, deme diyor, dedirtme bana Efendi Hazretlerine de sana da diyor. Allah'ın belası, ormana mı gitti, nereye gitti, odun kesecek filan, zaten başka derdi yok falan diyor. Ağzına gelen her şeyi söylüyor. Adam diyor ki, acaba yanlış mı geldim ben diyor, yani o zat değil mi falan diyor. Fakat diyor, buraya gelmişken bari bu ormana da ben bir gideyim diyor. Bakayım hele bu adam bulabilir miyim? Ormana doğru azmi rah ediyor. Bakıyor ki Efendi Hazretleri geliyor. Odun kesmiş. Arslan'ın sırtına yüklemiş. Kendi de arslana binmiş geliyor. Selamun aleyküm selam. Geliyor eve, misafir ediyor onu. Hakikaten çok istifade ediyor. Ondan sonra ayrılırken ellerini açıyor. Eşref Saat'e rastlıyor. Allah'ım diyor, bu büyük insanı, bu müstesna şahsı, bu acuze-i şemtadan kurtar diyor. O ne bela kadın diyor. Kadınların hepsi öyle değil ya, kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi sultana benzer. Hadiceler, Fatmalar, Ayşeler az değil ki, canımız kurban hepsine. Ve duası kabul oluyor. Fakat o zatı ziyaretin tadına, lezzetine doyamıyor. Bir daha gidip ziyaret edeyim diyor. Geliyor yine, evi öğrenmiş ya, kapının tokmağına dokunuyor, kapıyı açıyor. Mübarek valide, bu da mübarek valide. Efendi Hazretleri nerede? Ah diyor, Efendi Hazretleri de canım kurban, sana da kurban diyor. Gitme diyoruz ama ormana teşrif buyurdular. Yani sen odun kesecek mi insan değilsin diyor. Mübarek başkaları yapar bunu. Ölüp ölüp diriliyorum ben ızrapları karşısında. Tam bulmuş sahibini diyor. Sonra yine ormana doğru azmediyor. Bakıyor ki Hazret aslan maslan yok. Bir tomar odun sırtına almış geliyor. Yanına gelince de abi birader senin derdin neydi diyor, beni bu hale getirdi. Evet, şimdi nefse binme mevzu yani. Hakiki hürriyet o sofiler yaşamışlardır. Nefislerin ağzına bir gem vurmuşlardır. Sırtına binmişlerdir onu. Onunla evci kemalatı insaniye yükselmişlerdir. Yani benim gibi, size demeyelim de, benim gibi insanlar da nefis sırtına binmiştir. Nefsin hammallığını yapmaktadır. Allah inayetiyle bizi insani kamil ufkuna ila buyursun.